WLTP. Aż 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej w wersji furgon i ładowność do 1460 kg. 14 wariantów nadwozia, korzyść do 56 411 zł i atrakcyjna oferta Toyota Leasing. Ten oraz inne dostawczaki Toyoty z napędem elektrycznym znajdziesz w naszych salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 marca, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Synoptycy ostrzegają przed mrozem, w nocy temperatura może spaść do minus 15 stopni. Dach basenu olimpijskiego w Szczecinie przecieka nawet po półrocznym remoncie. Zamieszki w Koczani w Macedonii Północnej, w weekend doszło tam do tragicznego pożaru dyskoteki. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem na południu Małopolski. W tym regionie najbliższa noc temperatura może spaść do minus 15 stopni. Synoptyk Grażyna Dąbrowska zaznacza, że noc w całym kraju będzie zimna. Ze względu na spadki temperatury poniżej zera są ostrzeżenia dla całego obszaru Polski wydane na przymrozki. I te ostrzeżenia są do 19, ale być może, że one będą jeszcze kontynuowane w kolejnych nocach, szczególnie na wschodzie kraju. Ocieplenie ma nadejść w drugiej połowie tygodnia, jednak jak wskazują prognozy, będzie ono krótkotrwałe. Śledczym wciąż nie udało się ustalić, do kogo należą przedmioty znalezione na terenie Wielkopolski po rozpadzie w lutym rakiety Falcon 9. Sprawę bada Komenda Miejska Policji w Poznaniu pod nadzorem prokuratury. Co dzieje się z kompozytowymi zbiornikami, które spadły z kosmosu, próbował ustalić Grzegorz Ługawiak. Zbiorniki nie są w posiadaniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Zbiorniki zostały zabezpieczone przez policję. Pracownicy agencji wykonali dokumentację i wysłali Amerykanom, dodaje rzeczniczka Polsa Agnieszka Gapys. Firma SpaceX ma przygotować odpowiedź, czy zbiorniki należą do jej rakiety Falcon 9. Sprawę bada prokuratura, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Nie zdołano potwierdzić, do kogo należą szczątki. Rzecznik komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu Andrzej Borowiak potwierdza, że zbiorniki wciąż są w posiadaniu policji. Te zbiorniki są przechowywane w miejscu, gdzie znajduje się nasz depozyt. Dziś nikt nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, czy i kiedy SpaceX odbierze z policyjnego parkingu swoje zbiorniki, oczywiście jeśli uzna, że należą do niej. Parking depozytowy jest płatny. Elon Musk jest już winny poznańskiej policji 5040 zł. Grzegorz Ługawiak, Radio Poznań. Dach basenu olimpijskiego w Szczecinie po półrocznym remoncie wciąż wymaga napraw. W marcu zakończył się pierwszy etap prac. Kosztował ponad 2,5 miliona złotych. To jednak nie koniec kłopotów, bo w dachu pojawiły się nieszczelności, mówi Dariusz Sadowski ze szczecińskiego magistratu. Dziury żadnej nie ma, natomiast w dachu są nieszczelności, których tak naprawdę nie widać gołym okiem. W 3-4 miejscach, w zależności od opadów, od ich intensywności, odprawiają się właśnie jakieś przecieki, często które wychodzą w ogóle po kilku dniach. Basen olimpijski został otwarty 15 lat temu. W mieście Koczani na wschodzie Macedonii Północnej, gdzie w nocy z soboty na niedzielę doszło do tragicznego w skutkach pożaru, doszło do zamieszek. Mieszkańcy domagają się kary dla winnych śmierci 59 osób. Wykrzykując hasła o mordercach, spora grupa mieszkańców Koczani zaatakowała bar, którego właścicielem jest ta sama osoba, do której należała spalona dyskoteka Puls. Protestujący nie tylko wybili szyby, ale również wdarli się do środka i zdemolowali wnętrze lokalu. Potem przeszli do urzędu miejskiego. W jego kierunku również poleciały kamienie, wybito wiele okien. Domagali się kary dla winnych tragicznego pożaru. Tę sprawiedliwość obiecał im szef macedońskiego rządu Christian Mickowski. To, co się stało, było gorsze niż przestępstwo. Mogę powiedzieć, że to było masowe morderstwo, na które ktoś pozwolił dla pieniędzy, łapówek, korupcji, stwierdził macedoński premier. W Macedonii Północnej trwa tygodniowa żałoba. Piotr Piętka, Polskie Radio. Radio Swoboda i telewizja Nastajeszcze Jewremia stracą finansowanie. Jeśli nie uzyskają wsparcia państw Unii Europejskiej, to będzie koniec projektów funkcjonujących od 1949 roku. O możliwości zaprzestania działalności w związku z brakiem finansowania poinformowali pracownicy rosyjskiej redakcji Radia Swoboda. Napisał o tym m.in. serwis internetowy Możem Abieśnić, dawny projekt Michaiła Chodorkowskiego Otwarte Media. Według serwisu część pracowników Radia Swoboda podaje jako datę zakończenia finansowania 1 kwietnia, inni twierdzą, że kierownictwo nie wskazało konkretnej daty zakończenia projektu. W obronie Radia Swoboda występują inne rosyjskie media niezależne. Dziennikarze niezależni podkreślają, że

program czasu w całości i okazało się, że szkoda trochę, że TikTok go tak wymęczył, bo to jest naprawdę bardzo dobry kawałek, który oryginalnie ukazał się w 2023 roku, no ale na prośby fanów Doechii w tym 2025 wydała go już w takiej pełnej, rozbudowanej także o zwrotki wersji. Świetny to jest czas dla tej amerykańskiej raperki i będziemy mogli współuczestniczyć w tym jej roku muzycznym, oczywiście w kontekście koncertowym, bo Doechii pojawi się na festiwalu Open Air. To teraz już taka prawdziwa nowość. Radki Rani, singiel z płyty Erusz Aftab, który ukazał się ostatnio w lekko zmienionej wersji, a to wszystko za sprawą współpracy z zespołem Crowdbing. Czuć ich klimat, czuć ten niepowtarzalny i zdecydowanie jeden z najoryginalniejszych dźwięków, brzmień, jakie dostarcza ta artystka obecnie w obszarze sceny około rockowej. Piękne połączenie. Tam się zadziało. 19 minut po godzinie 19 w rotacji. Teraz płyta z 2022 roku, czyli debiutancki album duetu Wet Leg. To Angelika, czyli nagranie z debiutanckiej płyty duetu Wet Leg, wydane w 2022 roku. Świetny to był czas dla tych dziewczyn. Nagroda Mercury Prize, potem trasa koncertowa z Harrym Stylesem między innymi, potem trochę milczenia, no i teraz już oficjalnie zespół ogłosił swój wielki, wielki powrót, więc 2-5 pewnie przyniesie od nich nową muzykę. Teraz propozycja oczywiście też na literę N, czyli nowość. Wrong Way Up, duet, tym razem przenosimy się dużo, dużo dalej, bo nowozelandzki, chociaż brzmienie ich kojarzy się mocno z afrobeatowymi rozwiązaniami. Wrong Way Up, dwa utwory z ich najnowszej płyty, która jest zatytułowana Totally Right. Jeżeli bliskie są wam takie psychodeliczne brzmienia z obszaru afro, czy to, co reprezentował Francis Bebe między innymi, to trzeba po tę płytę sięgnąć. Sięgamy teraz po utwór O'Clow z jej starszego wydawnictwa, zaraz powiem czemu. Que je dis se perd dans le silence, dans les espaces et le flou. Nos cœurs se sont trouvés dans les absences ou dans la gueule du loup. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Les contes s'embrouillent, les choses que l'on laisse pour ne pas devenir fou. Mes yeux sont des remparts qui te blessent. Je ne veux plus rien voir du tout. Tous les soirs de fin d'été, les étoiles se jouent de nous. Oh, elles se jouent de nous. .19:31 i rotacja w programie trzecim Polskiego Radia O'Clow. Nagranie pod tytułem Galore, zaśpiewane po francusku. W ostatnich tygodniach często odwoływaliśmy się do tej pełnoprawnej debiutanckiej płyty O'Clow, która ukazała się właśnie w tym roku, płyty Chuck Enough, no ale O'Clow wcześniej też miała naprawdę pokaźną historię muzyczną, a to, co spowodowało, że Galore dziś w rotacji, to fakt, że Daniel Harl tam był gościnnie, no i Daniel Harl to jeden z artystów ogłoszonych przez festiwal Ephemera, który odbywa się w Warszawie między 11 a 15 czerwca. Będziemy jeszcze bez wątpienia do wydarzeń wokół tego festiwalu tutaj w rotacji wracać. Na razie Elias Ronenfeld. Please. Elias Ronenfeld, Close, nagranie, które pochodzi z jego ostatniej płyty, ale tutaj remix. Za ten remix odpowiada The Dare. Ten sam The Dare, który jest producentem wielkiego przeboju Charlie XCX razem z Billie Eilish między innymi, czyli Guess. Dobrze to brzmi, cały czas wyczuwalna jest ta nuta nostalgii i jest też coś takiego u Chrisa Vincenta, co pomaga nam zostać w tych rejonach emocjonalnych. It's just you and I, traveling the cosmos, we can fly. Can you hold me for a while? 'Cause you're making my heart smile. You're from outer space, making my heart melt with your embrace. When the world begins to turn, can you promise me we're bonded by the soul? 'Cause you're the only one that makes me feel at home. When the world begins to turn, you'll still have me. And I know I tend to read between the lines, but look at you, I can't help but romanticize the little things. I just want you to hold me skin to skin. My love begins, will you let me in? Are you feeling great? Do you feel the pain of limb rent? On the fence, limerence, chasing replacements. All good, all healed. Tell me, is there in us? Us. Long for connection, feels like coffee and cigarettes. Chris Vincent, czyli artysta praktycznie debiutujący, jego nowy singiel Limerence, to jest dla mnie i prawdopodobnie dla większości słuchaczy i słuchaczek rotacji moment, kiedy z Chrisem Vincentem spotykamy się po raz pierwszy. No, jest w tym brzmieniu coś, co bardzo przypomina nam artystów skupionych wokół sceny w Los Angeles, tej na styku nowego soulu, ale także R&B. No i w takim

working on a way to make it out of Texas. Every night, and baby, I've been hungry for my night. Yeah, you know I can't hear none of that. Spend the night, my gosh. Wanna see Nirvana, wanna die, yeah. Wanna feel it out of the cool. You come by, fuck with me at the mosh. If you know them boys wanna see me bunk down, wanna see me bunk dodge, trip status, every day. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. Every day, shit, every night, every day, shit, every night, shit. Ależ to płynie za każdym razem. Frank Ocean i Nights, nagranie z płyty Blond. Chyba gdybym miała ocalić jedną rzecz z amerykańskiej popkultury, to byłoby karkołomne zadanie, ale jest spora szansa, że postawiłabym właśnie na tę drugą płytę Franka Oceana. 20 sierpnia 2016 roku dokładnie ukazało się to wydawnictwo. Frank Ocean podobno pracuje teraz nad filmem długometrażowym. No i tak jak wspomniałam wcześniej, w internecie istnieją tak zwane snippety, czyli fragmenty jego nowej muzyki, co oczywiście rozpala fanów do wielkiej czerwoności i buduje w nas wiarę, że Frank Ocean powróci. A my w rotacji teraz zatrzymamy się przy płycie tygodnia. To wspólne wydawnictwo Lust for Youth i Kroatiana Amora. Thank you. Lust for You i Kreatian Amour Kokiri, czyli nagranie z ich wspólnej płyty All Words. To jest album, który będzie nam towarzyszył w rotacji w tym tygodniu między godziną 19 a 20. Jutro przy okazji tego albumu, jak i zapewne pozostałej bardzo dobrej selekcji, spotka się z wami Kuba Ambrożewski, a my już się żegnamy. Elżbieta Malinowska i Marta Malinowska, bardzo dziękujemy za ten wspólnie spędzony czas. Yaeji i Iwata, czyli sięgniemy na koniec po coś z japońskiej sceny około klubowej. Pon de G to jest ich wspólny, nowy oczywiście singiel. Do usłyszenia. Censorship on their review, they're trying to hide it from you. Pom pom.